gleich zum Flughafen. That's right. सीनी सीनी तपती रातों में जलता हूँ मैं बरसातों में डूबा डूबा हर पल यादों में दिल क्या करे अपने में ही खोए रहता हूँ कहना है कुछ कुछ कहता हूँ पेन जब सा सहता हूँ दिल क्या करे आँखों आँखों में बातों बातों में ले गया कोई ले गया कोई सलाम इश्क इश्क इश्क सलाम इश्क या दिन भर कुछ मिस करता हूँ जाने कैसे ख्वाहिश करता हूँ भीड़ में तन्हा रहता हूँ दिल क्या करे ओ भूल गया दिन साल महीना जनवरी में भी आए पसीना आता है आराम कहीं ना दिल क्या करे ओ आँखों आँखों में बातों बातों में इश्क इश्क सलाम इश्क Bitte warten Sie kurz, Sie bekommen gleich Ihr Geld. Ach, wer will schon Geld von so einem verliebten Vogel? Hauptsache, Sie sind pünktlich hier. Hoffentlich komme ich nicht zu spät. Wieso sollten Sie zu spät kommen? Wenn Sie zwei wirklich lieben, finden Sie zueinander, auch wenn es ein Weilchen dauern kann. Jedenfalls alles Gute. Danke. Hey, fangt an zu spielen! Salam ish.